بسم الله الرحمن الرحيم. هاولاتي خوشوي سكانم السلام عليكم. هزار جار سلام ورحمة خواه لقوروب وچكتا لدورو نزيكتان. هوالم زانيكا لە فرەجێ کوردەواریە ببوونەوە کە خەوەریان پەیا کردو من لە زیندان مەرەخەس بووم، لە دەوریە کچەمەوە بوون و مەجلیس و شتێکیان تەرتیب داوە. هەر بەدڵ تەشەکورتان لێ یەکەم و بە باوەڕ و عەقیدەوە ئێژم کە هیچ لایق محبت کلی ایوانی خواه برابر نیت خیر تانوا جزا تان به هزار برابر خیر دنیا و قیامت بو خوتان و تو خوشویس کل تان خلات کا. اما لباره ئەم جۆرە مەراسمەوە لازمە مقداری توضیح خاص و مفید و جەنبەگەلی منفی چی هەست مزرا زووتریش بازێک یا شفاهی یا کتبی لەبارەی کە ئەگەر خواه توفیق بواتو بتوانم ولازمی ازانم زیاوی لوان واجاران ویجریاو ایسی چه اشاره بکم لوقتی که طاقتم به حساوی مفصل تلم بارو و باس بکم، چون که تماس فياك على تك أساسي ترين مسائل إنسانا، تماس فياك على تك توحيدا. هر شيء خاصة المثبت ومنفي إنسانا بتوحيدا وبتكيا بسيارة توحيد درس لفهمه لعزم و تصمیم ابو هرچه خوشبختیه لدنیا و آخرت جمل انسانا لسخترین شال غفلی شده فنا بخوا. اگر توحیدک حسابی حکم نکا بسر فهم و قلب انسانا بسر ذهن و قلب انسانا صد سال هزار سال عمر دنیای پی بوی وک گورترین دولمنویل گورترین فرمان رواویل هر کنوالا و بوخت جا اشارک او سکه ام جور جمعو بونه جمعور خیری کی هست وک چاو کفتن انسانی البیک لمناسبت گل شاد و خوشا دیدار انسانی گل خوشدل و خوشنیت اگر مناسبت خیر بی اوی تمایی انتقال حالات خیر و اعمال و آرزوی خیر انسانیل به یکترین احوال زانین انسانیل به یکترین حوال یکتر بزانن انسانیل لمناسبت هل خیر آشنا بون به یکو چطل اتر بمجوره اما نجم به خیرین اما پناه بخواجم به شری او نگورس اگر رعایت نکریتو مردم گرفتاری بون که هزار جنبه خیر گم اکا. شکر بخوا لهم سالگه لآخر و آخره هاولاتیه لخوش ویسم تجربه تالو خوش فرتان دید و مهم حس بخوا هروا بسرسری نگذریابه او گشت تجربه گشتان کاملترین اصفایتان لی کردوه اصفای کاملیش اوسکه بزانن متوجه بون انسان هرچه ادعای زلبه هر هیچ خطره که هسلم مسائله کهوتم برخورده تک توحیده اکا اوسته که انسان گل وقتی ببونه کسی کهو مجالس و مراسمی تشکیله گن محبتیان به تبعی سوکا زیاوی لأنازا احترام بو کسی قائل بن بو او کسا تعریفی بکن ستایشی بکن تا خوانه کرده بگیتا او حدکا او صاف خوایی بو قائل بن اگر کسی راضی بکا خلق زیاتر لباقی بشر امتیازاتی که با قائل بن او بوتا او طاغوتا بو او خلق لباره رسول خیر و محبت و صلوات که هرچه احوال و رفتار و برکات یه ماورای انسانی بو دوچار اشتبانون و مرتبه و مقام فوق بشری بو قائل نون دو دفعه لنص قرآن دستور غا پیخواک قل إنما أنا بشر مثلكم شونك ديما نزوت اللي تاريخ بشرة إنساني ليك بعض أحواض فوق بشريان بوا خلق لبيريان شو سوك أمانا هر بشر نو داراي أم أوصافة عزيمة وأم خصلة باشفلنا تاقيس أوه صفات خواهيان بو قائل بن يا حتى بخواهيان بزانن منسوب بخواهيان حساوكن آل برو بو عبارة الصريح غلا قرآن دستور فرميه بفيغمر خشميس خواه صلوات الله وسلام عليه وآله وصحبه المخلصين وجميع أحبابه بيجا من هر بشريكم وكيوا بو اوك او خصلة عزيم غلا نويت ماي سر لشيوان خلقو دوارا مقام غلا خواي وصفت غلا خواي وقائل نوان خلق بو اويش جا اگر صفات خواهی با کسی قائل بوم و او کسی خوی پیرازی بو گتمن و تاغوت خوی کلولوی خوی ببختوی خواه گشتمن بپاریزی لوکا رازی بین ببوت بون یا کسی بکی نبوت اما خطر گورتر و که کسی بکریت بود کلالبون و خلطیان خلقا او سرکه و سه یک نفر فقط کلالبه ولی سرکه تری و سه عالم یک اخلاقه، عالم یک سریلشیویه، سریلشیویان و اختلال لعقیده اساسیا حساب نکریه آثار شری لروابط انسانی لا حتی لزندگی فردی انسانی لا لروابط بوتشکا وک افراد خانواده لتکیکترین ات روابط گوره اتو افراد جامعه لتکیکا جامعه لتکیکترین چنیک لم مناسبت گلاک پیشتی ام چند سالی چه کل زندان بوم اهل جرگل تریکی جر جر پیش هدگا بو بو نو نگرانم که ترسم خوانه کرده هرچند شکر بو خواه ایوه بو بو نی تجربه فروه دورن لوا بخلتن ولی خلق تر یا دوای مردنم توضیح ام مطلب گل فرن ندریت کس گلی دوچار بون به شرک لعقاید یا نابونه و کسی یا کسی لیب کنه بود خواه توفیق بگا لمناسب ده کچکی مفصل تر ام مسئله بیشم چون که اساس خوشبختی انسان لسر رکن اول فهمیه که توحیده اما کلمه ای کش که دواره پیم خوشه باسه که لب کم کلمه آزادی بو او که کسی لناو چوار دیواره که بین محدود کریاوه بیت درو زودیش چند دفعه ام توضیح مداره و ابزن نوسیش ما که اشتباس بمجوره تحول بیجن آزادی آزادی و اثارت انسان به درونیا انسان لدرونیا آزاد بو تواو قدرت عالم بکفیت یک نتوانی اسیری که انسانی کش اگر لدرون یا اسیر بو تواو قدرت عالم کفیت یک نتوانی آزادی که و آزادی پی با اووا بچاو ایوینین که اسیر اکریه وک مثلا زندانی بو یا مرخص کریه لأسارت جسم فقط اووا جسمی اسیر کریه اگر درونی آزاد بی اووا عزیت و آزار عالم بپی بچشینم اووا خوشی و لذت عالمه وعده پی بگن و بای حاضر کن نه توانی ایمانی بگره و اراده بگره اگر چطه که به حق زانی لترسایی لتماعا نه جه ناحقا چطه که چی به ناحق زانی هیچ وقت ترسی تماع واداری ناکا که بیجه حقا اگر وک بلالیش سلام الله تعالی علیه بیون لبان ریخل آگرین دشت بطحاوت شوار میخی کنون لو که داخل آگرین وله بنه بان سر و دست و پای تلسنگ گوره بیرن که وسه مدت طولانی لناو آگرا بوه بین نبان سینه عالم حالا که ایتر تواوش کنجو الجمع بو انسانی و خریک آخرین هناسه غلی بگاتو تواو بوه انواع ام فشار و تهدید غلک لیلی ابو للا يكلو لا يشو وعد غليك أشراف قريش بيان دا للا يك نيان تواني زريك لإرادي آزادي كموكن لدرون آزادي بقورن هميش جواوي بآخرين سؤال تهديد آميز أشراف أما بو أحد أحد لبرابری شو اگر کسی لدرونی اسیر به اشاره یکی باب کریه برو خوشی و لذتک یا رشه یکی لب کریه حاضر هر چیچتک گویا للای محترمه یا محترمی که چیلی که گویا للای نامحترمه خینه بشان و بالیانه لبروه ارزوم هست که روح مطلب در کنو به انسانی که لناو چوار دیواره که محدود کریاغه نیجن زندانی و وقتی لچوار دیوار تیت درو نیجن آزاد او محدوده که فقط اگر ایش جن زندانی هر به معنی ظاهری که بیجن چون که و عرفه ولی خود دان من هست و کلمه بو حال در هاتن لناو چوردار یک چوار دیوار یک مرخص بون من هست آزاد بون من هست بو هاتنو دره و لچوار دیواری زندان هر وک من الله مرسا تیت دره و او تلقی بکن بجن مرخص با. کلمه گوره آزابو میشن اگر اهلی به زودریش آزابو هیچ چه پیش نهاته و هیچ چه نگور یادا اگر اهل آزادیش نبه نولا بحات ندر لناو چوار دیوار زندان آزاد نو دیش من فرحت نصدر و زیادر معلوم بوه که چنه خیری و پست نو خیری و پستیه که لحقیقتا لدرونیان بوه لدرونیان بوه چون کفتو صدره اما ایسا ام مطلبه اما او که ایسا مطلبه اصلیمه لم دوره و دوه سال غیل سال و لچن فرسق فاصله و بجمی به ولات مو به ها ولاتی یل خوشویسم او سکه براسی تال لبرچاوم که ایسه مرا خسبوم لناو زندان هاته مصدره و وزعم جوره که باوجود و اتوانم بیم و وطنم بینم هاولاتی یلم بینم هشتا نتوانم لباتی هزاران شوق و اشتیاق کل دل ما هست شعر اکتان پیش کشکم که هین بینی لما برا نوی چی بیادی کردستان بیادی کردستان لشانزه هفت شصو هشتا نوسیمه مبالغه شعری و چتی چی تیانیه اگر دقت بکن متوجه هون هیچ مبالغه نیه هیچ مطلبی کی هیچ تعبیری کی چنای چند ساله کردستانی جوانم لدوریت عالمم لی بوت زندان مگر ناوت لناو روزنامه موچرک بخات یانو چاو بینه تگریان ولاتی خوشویسم یا خدا قد شری زورکار و خیری لیت نکاکار خدای او خلقه خوت و رولکانت بپارزه لفیلو داوی بدکار لهورامان و سارالت لبارتر لکوی بیرم که پی خوشکم دلی خو گرانه تا بهشتی خوا پیاکم کجوکیوی بجوانی آویری تو لدل تاران و دوری ناگری جی سنو مسنا و گریاشان و قارت بله راس شمیران خوشه اما هموی قربانی بسته دی مزارت نبندی گروکی با پیر گورم با آزادیش ببم میوانی تاران دلم ایجه قضای برده کی سخناخ لسر تا خواری تاران و شمیران امن فاشیست و بدخواه خلقی تر نیم مبارک به لهر کس نیشتمانی بلان بو من همو ایران با ملکی فدای ویلی سنو مسناوی جوانی تو هر چنیج نیسا او سیران گا خوشگل سنه وک جاران نما او گشتی بوس دیوار رقو دقو چوس آسمانه خواه مالا تازکانیش موارک کالوانه و لو جیگه گلا لو سیران گا خوشگلا دانشتون ولی لای کمی وسکه تکا اکم لهاو شاری علم لتواو هاواتن علم ناول قیم بپاریز میلن گم بوی گره که درست ویلی ویلا هر بیشن ویلا ویلی خوارو ویلی ناوراس ویلی سرو مسناو مامات که هر کوی محل غلی قیمی اگر لبر ناعلاجی اشویه یعنی او سیران گاگلا ولی ناوکانی هر باب مینه بو یادگار بو ایمه پیریک که او ناوله لتک او منظر خوشگلا لمنالیا نقشی بستگی لدل مانا هر ناوکان لذتی هست بو جوانگل و منالگل آیندهش چکی که رابطه ان لتک قدیم ولاد خویان و فرهنگ خویان حفظکا وطن الحق بهشتی روی زمینی گلت داخی بجرگم زور هجاره زلانی پاییزی آمانیت بو دلی جاکاوی دوری بای بهاره. براست لایق تا کردستانی جوانم گلی جیرو نترسو کرجی ایمان لگویت هر نبری یخوا دنگی سلوات لگویت هر نبری یا خوا دنگی سلوات لبو پیغمبر و بو آل و یاران. اللهم صلی و سلم و بارک علی محمد و آله و صحبه المخلصین و جمیع احبابه. جایی تر کشتان اسبر مکرم و رحمت خوا دست کرم و رحمت خوا ببان سرتانو بی او گشت مصیبت و بلا پیش هات بو جوانگلتان حتی بو پیرگلتان خواب خوشبختی و شادی دنیا و قیامت و تانی جبران کاتو. اگریش حیاتیک بو خوابی کات قسمت مچامنیش بدیدار ایو ولاتان خوش روشنو بیتو.